Dumnezeule, în adevărul noastră, slavă ție! Prenoșile încuiate a intrarea Sfinții Săi Ucenici și Apostolul și pe Toma l-a încredințat pentru noastră mântuirii Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților Apostolului și a Sfântului Apostol Toma și a celui întru Sfinț, Părintele nostru Ioan, gură de aur, patriarhul Țării Gradului și a Sfinților Cuvioși, Simeon și Acachie și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne-a dorit viață veșnică să ne închinăm aceste frumoase zile, iubiți credincioși, a Sfintei Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și iată că a trecut o săptămână, deci prima duminică după Sfânta Înviere, după Paști, unde Sfântul Ioan Evanghelistul ne amintește de prima apariție a Mântuitorului după Învierii. În ziua aceea una din sâmbite, pentru că la evrei toate zilele se numeau sâmbătă și pentru asta se spune că în una din sâmbite. Dar în alt loc, zice, în ziua aceea din tâia săptămânii, seara fiind. Deci prima zi de înviere s-a arătat Mântuitorul seara tuturor Sfinților Apostoli, în afară de Sfântul Apostol Toma, așa după cum ați auzit la Sfânta Evanghelie, că nu era Apostolul de față. Însă oare credeți dumneavoastră că la voia întâmplării s-a întâmplat ca Apostolul să nu fie de față sau să nu creadă? Trebuia ca să fie lipsă Sfântul Apostol Toma și să nu creadă, ca să ceară ca să vină Mântuitorul și de față cu dânsul și să fie pe ranile lui, cum a spus Mântuitorul, vină Toma și pune mâna ta în coasta mea și nu fi necredincios și credincios. Oare au apucat Sfântul Apostol Toma să fie pe coasta Mântuitorului și ranile mâinilor și a picioarilor? N-a reușit să ajungă. Flacăra Dumnezeirii, care l-a strălucit în acel moment când l-a chemat Mântuitorul, l-a făcut să se cutremure și să zică Domnul meu și Dumnezeul meu. Și atunci a răspuns Mântuitorul Sfântul Apostol Toma, pentru că m-ai văzut pe mine, Toma, ai crezut, fericiți cei care n-au văzut și au crezut. Deci iată, noi n-am văzut, dar noi am văzut și noi. Vedem minunile lui Dumnezeu în toată ziua, cum spune însuși psalmistul, că vedem că răsare soarele în fiecare zi și apune în fiecare zi. Deci lucrul mâinilor lui Dumnezeu, care l-a lăsat să strălucească peste noi ziua și peste păcătoși și peste drepți, își face această apariție zilnică, niciodată întârziind sau făcând vreo greșeală ca să nu apară. De ce? Că face ascultare lui Dumnezeu. Deci pentru asta și Mântuitorul, atunci când a strălucit raza Dumnezeirii lui, a strălucit-o peste toți apostolii, dar a strălucit-o și pe Sfântul Apostol Toma ca să-l încredințeze pentru învierea cea din morți. Câți necredincioși n-au fost și atunci care n-au crezut? Oare n-au știut farisei și cărturare și archerei legii vechi că a înviat Mântuitorul? Nu s-au dus oare ostași și le-au spus despre învierea Mântuitorului? au mintuit cu bani pe ostași ca să nu spună mai departe la ceilalți. Și au spus că dacă se va auzi la drăgătorul, dacă se va auzi la Pilat, îl vom potoli noi și pe el. Tot cu bani. Deci iată adevărul cum se astupă cu bani. Deci adevărul cum se mituiește, cum se ascunde de către cel rău și necredincios. Deci iată că noi trebuie să fim încredințați că și atunci au știut că este Mesia, au știut că a înviat din morți. Pentru asta arhiereii și bătrânii s-au dus la Pilat și au spus: Doamne, auzit am de înșelătorul acela că a zis, mi-am adus aminte, că a zis că după 3 zile mă voi scula din morți. Deci poruncește ca să se întărească mormântul, nu cumva ucenicii lui venind noaptea să-l furi și să zică că noi dormind am înviat din morți. Și au pus mai mult de 100 de ostași, custodia despre care se vorbește sau straja, de care se spune în Sfânta Evanghelie, număra 100 de ostași, pentru că Logen a fost numit sutaș peste acea sută. Deci se numea sutaș pentru că era șef peste 100 de ostași. Deci i-au rânduit să păzească mormântul. Trebuiau are atâta lume să păzească un mormânt. Dar vedeți dumneavoastră ca tot să fie marturi ai învierii. Să nu zică cineva că n-a știut, să nu spunem noi astăzi că n-am știut. Deci după cum spuneam că a strălucit raza învierii și a Dumnezeirii lui peste Sfântul Apostol Toma, noi dacă nu am văzut învierea lui, am văzut Sfânta Lumină venind la Ierusalim, care este același lucru. Se perpetuează această minune de atunci, de la învierea Mântuitorului și până în ziua de astăzi. Nu mai spun Sfinții Părinți că aproape de sfârșit, când va veni Anticrist, va fi anul când nu va veni Sfânta Lumină. Și atunci când nu va veni Sfânta Lumină, e semn că a ridicat Dumnezeu binecuvântarea de pe pământ. Dar cu darul lui Dumnezeu și din mila lui Dumnezeu peste noi oamenii, a venit și în acest an Sfânta Lumină. A confirmat acest lucru atât presa noastră și radio, cât au confirmat și Preasfințitul Ambrozie, care a venit din Grecia acum, la atât și a venit cu avionul în aceeași zi Sfânta Lumină în Grecia, la Atena. Deci iată că a venit și în acest an Sfânta Lumină, prin aceasta adeverind că încă Dumnezeu prelungește viața noastră pe pământ, încă binecuvintează lumea. Și pentru asta noi nu trebuie să fim neascultători de porunca lui Dumnezeu, după cum ați auzit la Evanghelie, că iată eu vă trimit pe voi, după cum a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi. Și a suflat în fața Sfinților Apostolilor și a zis lor: luați Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ținea ținute vor fi. Iată, vedeți dumneavoastră cum i-a făcut, atunci i-a făcut Mântuitorul pe Sfinții Apostoli, i-a făcut duhovnici. Atunci n-au fost de față toți oamenii, au fost cei 11 pe care i-a făcut Mântuitorul duhovnici. Unde sunt sectanțe care spun că toți poate să fie preoți, toți poate să fie duhovnici, toată lumea? Vedeți dumneavoastră? A spus că acelora care veți ierta păcatele, iertatele vor fi și acelora cărora le veți ținea, ținute vor fi. Dar oare de ce a spus acest lucru Mântuitorul? Le-a dat putere să lege și să dezlege păcatele oamenilor. Ca să nu ne înșelăm noi astăzi, să nu se înșale creștinii. Că pe mulți vor înșela, spune Mântuitorul, vor veni proroci mincinoși ca frunza și ca iarba. Și vor zice: iată aici Hristos, iată acolo, și pe mulți vor înșela. Și vedem că s-au înșelat și se înșală mulți. Se înșală pentru că doresc lucrurile pământești, doresc mașini, doresc case frumoase, doresc dolari și alte bunuri pe care le aduc din străinătate și cu aceasta amăgesc pe cei slabi în credință. Dar vedem noi ce spune Sfânta Evanghelie foarte clar, sau destul de clar, că acelora care le vor ținea păcatele vor fi ținute și acelor care le vor dezlega Sfinții Apostoli și urmașii prin Sfinții Apostoli vor fi dezlegati. Deci iată cum cade doctrina necredincioșilor, a ateilor, a sectanților care sunt din același neam al necredincioșilor. Pentru că atâta timp cât a lepădat Sfânta Cruce, care este arma contra diavolului, arma creștinului, contra vrăjmașului nostru veșnic, care este diavolul, atâta timp cât leapă de Sfintele Icoane, Sfânta Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni. Pentru că, și cu alte ocazii v-am mai spus, sunt atâtea icoane făcătoare de minuni, atât în țara noastră, dar în străinătate, în Sfântul Munte. Nici o mănăstire, nici un schit nu este lipsită de o icoană făcătoare de minuni. Dar sunt acele două icoane în America, care sunt izvorătoare de mir. care e un mir extrem de mirositor sau foarte mirositor. Și se vede de către tot poporul că a venit specialiști și au luat la analiză să vadă dacă nu este vreo minciună, dacă nu este o înșelătorie din partea preoților. Și lemnul uscat care izvorăște mir, și am văzut și în Grecia o icoană din veche, din 900 de ani, care izvorăște la fel, izvorăște Sfântul Mir. Deci atâtea icoane făcătoare de minuni care atestă vrednicia închinărilor, pentru că noi nu respectăm nici vopsava, nici lemnul, deci nu ne închinăm materiei sau lemnului, deci nu este închinare de idol, ci este respectul, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, cinstea icoanei trece la chipul cel dintâi. Deci noi respectăm, dacă ne închinăm icoane Mântuitorul, pe însuși Mântuitorul, trecem cu mintea la însuși cel care este zugrăvit pe icoană. Sau dacă ne închinăm Sfintei Cruci, nu respectăm lemnul. Respectăm binecuvântarea care a dat-o Mântuitorul lemnului, pentru că spune Gură de Aur, prin lemn a venit moartea, gustând Adam și Eva din pom, prin lemn a venit, prin cruce a venit izbăvirea. Deci ne închinăm acelei izbăviri, acelei taine mari care s-ar lucrat prin lemnul Sfintei Cruci. Deci toată dogma și toată lucrarea satanică care se lucrează prin sectanți, toată cade. Dacă cineva știe Sfânta Scriptură sau dacă nu știe, se trebuie să se învețe. Pentru că spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu există mântuire fără citirea Sfintelor Scripturi. Deci trebuie citite viețile Sfinților, unde sunt tălmăcite Sfintele Scripturi. Trebuie citite tălmăcirea Sfintei Scripturi, pentru că este greu de înțeles pentru cei care n-au citit niciodată nicio carte. Deci nu trebuie să treacă imediat la Sfânta Scriptură, pentru că de acolo s-au înșelat toți sectanții și se înșală în continuare. Însă acești oameni nu doresc să se mântuiască. Pentru asta Sfântul Apostol Toma, dacă a dorit să vadă pe Mântuitorul, deci nu pentru că era necredincios, a dorit să vadă, să se convingă el însuși că într-adevăr a înviat din morți. Și fiindcă Dumnezeu a slobozit ca el să fie pe moment necredincios, dar nu o necredință defăimătoare, ci a avut o necredință, dorință să se convingă personal de adevărul lucrului. Și pentru asta și Dumnezeu nu s-a îndepărtat, nu l-a lepădat ca pe Iuda. Deci l-a primit și i-a primit acea necredință și l-a luminat cu raza Dumnezeirii de la pronunțat Sfântul Apostol Petru, Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci ca din om, cum îl știa Sfântul Apostol Toma, să-l creadă și să-l pronunță că este Dumnezeu, este o mare schimbare, o schimbare ca de la cer la pământ. E o deosebită schimbare sufletească a Sfântul Apostol Toma. Și pentru asta și Dumnezeu a slobozit în moment să fie necredincios, ca să poată să se pronunță și să-L numească Domn și Dumnezeu, ca să cadă toată dogma ereticilor. Pentru că știa Dumnezeu că avea să ridice, cum a spus Sfântul Apostol Pavel, după ducerea mea din mijlocul vostru, vor intra lupii grei în turmă, care nu vor cruța turma. Și lupii cei grei sunt ereticii, cei spurcați, cum a fost Simon Vrăjitorul, cum a fost după asta ceilalți eretici, ca Ari, Evnomii, Ieptiche și celalți care au urmat după ei pe timpul Sfinților Apostoli. Și toți acești eretici se cadă prin această declarație a Sfântului Apostol Toma de Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci l-a pronunțat că însuși Mântuitorul că este Dumnezeu și s-a închinat lui ca lui Dumnezeu. Pentru asta a fost slobozită această slăbiciune a Sfântului Apostol Toma. Ca și noi astăzi, dacă cineva se îndoiește în credință, dacă nu are o credință deplină și dorește, Dumnezeu îi descoperi dacă se roagă cum s-a rugat Sfântul Apostol Toma. Dumnezeu îi descoperi și se apropie de acela. Dar știți dumneavoastră că mulți au studiat Sfânta Scriptură și poate să o combată. Așa au făcut la Ștefan Gheorghiu profesori, așa au studiat studenții. Au învățat Sfânta Scriptură și religie mai mult decât oricine au învățat. Să o combată, nu pentru altceva. Și pentru acest lucru Dumnezeu nu se apropie de ei și nu li se descopere adevărul de credință. Așa după cum fariseii și cărturari, archelei legii vechi, au știut din învierea Mântuitorului, au mituit-o cu bani, deci n-au vrut să creadă, cu toate că au știut că a înviat din morți. Și au avut atâtea mărturii pe acei 100 de ostași. Și dintre acei 100 de ostași n-au crezut decât 3. Cornelie, sutașul și încă 2 prieteni de-a lui. Atât au crezut. Dar de ce n-au vrut să creadă? Erau, pe lângă păcatele care le avea ca păgân, Era defăimător adevărul și nu putea, mintea lor era așa de grosieră, nu putea să se apropie de adevărul cel dumnezeiesc, pentru că nu era pregătit sufletul lor de a primi adevărul. Și pentru asta au primit bani, în loc să se smerească înaintea lui Dumnezeu, în loc să creadă, să spună: Domnul, eu am văzut cu ochii mei minunea. Deci nu trebuie să-mi spună mie altcineva. Deci cu toate acestea au primit bani și n-au vrut să spună despre învierea Mântuitorului mai departe. Decât numai acești trei, și a rămas ca trei mărturii, cum spune prorocul. În gura a doua sau trei mărturii stă tot graiul. Deci și din ostași și păgâni a ales Dumnezeu pe trei care au avut inima curată, care și-au făcut datoria de ostași fără ca să primească minte de la cineva, fără să primească alte daruri. Și și-au făcut, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nimeni nu slujește în oaste cu leapa lui. Iar Sfântul Ioan Botezătorul, atunci când s-au dus ostași și să-l întrebe: Doamne, dar noi ce să facem? Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul spunea la fiecare ce trebuie să facă să se poată mântui. Și atunci le-a spus Sfântul Ioan, zice: voi să vă mulțumiți cu lepele voastre și nimic de la nimeni să nu luați cu nedreptul. Știți că cei care stau pe la drumuri mă iau și cu nedreptul de multe ori, care sunt îmbrăcați în haină militară. Și pentru asta a spus Sfântul Ioan Botezătorul: iar voi să vă mulțumiți cu lepele voastre și nimic să nu luați cu nedreptul. Deci, acei trei bărbați care au crezut s-au mulțumit cu lepele lor. Și pentru asta au proslăvit Dumnezeu, s-au proslăvit într-o dânsă, pentru că au făcut în necredință fiind și au făcut datoria de ostaș, mulțumindu-se cu ceea ce îi plătea, fără ca să facă abuzuri, fără ca să facă nedreptăți oamenilor din timpul lor. Și pentru asta și Dumnezeu le-a luminat mintea și au crezut în învierea Lui, au mărturisit învierea Lui și au murit ca mucenici. Pentru asta și merge Sfântul Cornilie Sutaș și mucenic, și cu cei doi prieteni de-a Lui. Deci iată că acei care doresc și sunt poate neîncredințați, poate slabi în credință, Dumnezeu le descoperă dacă cer cu credință pentru ca să se încredințeze și nu pentru ispitiri, nu pentru combatere, ca cei care au dorit să combată, acestea combat peste neînșuri. Deci nimeni nu poate să combată lumina că nu este lumină în amiaza mare. Dar dacă o combate, înseamnă că este orb. Deci orbul poate să spună că este întuneric pentru că nu vede. La fel, cel necredincios poate să spună ce vrea din cauza necredinței, pentru că ochii mințului sunt orbiți de patimile lui, de necredința lui, de faptele cele urâte care îl desparte de lumina Dumnezeirii și nu poate să vadă, după cum orbul nu poate să vadă lumina zilei, așa cel necredincios nu poate să perceapă lumina Dumnezeirii datorită distanții dintre el și Dumnezeu prin zidul păcatelor pe care îl are în fața lui. Deci noi, iubiți credincioși, să facem ca Sfântul Apostol Toma, să fim aceia care credem. Și noi vedem minunile lui Dumnezeu în toată ziua, le vedem în tot momentul. Deci să credem darul lui Dumnezeu, să credem minunilor lăsate de Dumnezeu pe pământ, care le face cu noi în toată ziua. Ne dăruiește sănătate, ne dăruiește cele ce avem nevoie, ne slobozește din gura dușmanilor, din răutățile noastre, din patimile cele sufletești și trupești. Este Dumnezeu care este atot milostiv și atot puternic și din toate ne izbăvește, și acestea sunt minuni care lucrează Dumnezeu cu noi oamenii pentru a noastră mântuire. Deci noi, dacă avem și o nuanță de necredință sau de slăbiciune, să ne rugăm lui Dumnezeu, că Dumnezeu este atât de bun și atât de drept și înțelept, când ne luminează mintea, ca și Sfântul Apostol Toma, să-L cunoaștem de Domn și Dumnezeu și să ne închinăm Lui cu toată credința și evlavia. Iubiți credincioși, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dorească sănătate, mântuire și iertarea păcatelor. La rugămintea Părintelui Stariț Flavian a venit și să facem Sfânta Liturghie, să facem și chirotonii de deacon, după cum ați văzut dumneavoastră, și să sfințim și clopotele care le are făcute atât cu osteneala părinților de aici de mănăstire, cât și cu osteneala dumneavoastră a tuturor creștinilor, care ați contribuit atât la construcția acestei frumoase catedrale, cât și la podoaba bisericii, și la înfrumusețarea bisericii, prin clopote, prin celelalte toate care sunt nevoie la o mănăstire și la o biserică. Pentru asta este nevoie de rugăciune la Dumnezeu, ca atunci când suntem în necaz și în suferință să cerim de la Dumnezeu. Și pentru aceste binefaceri pe care le facem noi Bisericii lui Dumnezeu, le vom găsi dincolo și prin ele primim de la Dumnezeu binefacere pentru și trupește și sufletește pentru mântuirea noastră. Dumnezeu cu darul și cu mila Lui să vă binecuvinteze pe toți cu binecuvântare cerească. Amin. Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat ca astăzi, sub acest acoperiș al Sfintei noastre Biserici, să aducem acele osanale dumnezeirii pentru iertarea păcatelor și pentru mulțumita de bun binefacere cu care ne-a ajutat. Aș dori ca toate cuvintele noastre a Sfințitului Mitropolit Vlasie să fie o sămânță de muștar aruncată în pământul bun al inimilor tuturor celor ce l-au auzit. Că așa cum sămânța mică este la firea ei, dar pusă acolo unde trebuie și îngrijită de cel care a pus-o, iese copac mare. Așa cuvântul care l-a rostit în apra Sfântitul Mitropolit, cuvânt de mântuire, poartă firea Dumnezeirii, poartă dogma Dumnezeirii, poartă mântuirea noastră. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne țină în pace, drept îndelungat în zile, drept îndreptând cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Că cei care strâmbă cuvântul lui Dumnezeu și îl mutilează sunt foarte mulți. Și spre nefericirea lor și a celor la care îl ascultă, iată că timpul de parcă înaintează din ce în ce spre apocalipsă, spre pierzare, ducându-se oamenii ca turnele în adâncul iadului. Datorită cuvântului strâng care se duce pe Mapamon, deformând pe Dumnezeu la tot puternic prin ceea ce spun și aruncă în inimile oamenilor. Așadar, având certitudinea că aceste cuvinte spuse, rostite de noaptea Sfântului Mitropolit, sunt într-un cadru dogmatic, cursă din Sfânta Evanghelie, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să încolțească ca sămânța în pământul inimilor noastre și să ne păstrăm treapta credință la umbra căreia s-a zidit, a crescut ca un copil acest popor român care a speriat o istorie prin vitejia lui. Bunul Dumnezeu să ne dea tot ce ne trebuie nouă și sufletește și trupește, iar Bunului Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin!